Puis ta salée mon vendée. Mangez. De la main plus un sou. Crier. Puis ta salée en cause. Mangez. La guinée mangez bon. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze wędrują przez Polskę na północny wschód, grzmieć może do późnego wieczora. 50 tysięcy Hiszpanów protestowało w Madrycie przeciw rządowi, oskarżając go o korupcję. W Ciechanowicach koło Jeleniej Góry druga edycja festiwalu literatury dziecięcej Pagórki Literaturki. Do późnych godzin wieczornych na Warmii i Mazurach, północy Mazowsza oraz na ziemi łódzkiej możemy spodziewać się burz. Przemieszczają się one na północny wschód. Jak mówi Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz, najtrudniejsze warunki pogodowe są już za nami. W tym momencie burze słabną już, bo to apogeum, które mieliśmy w ciągu ostatnich dni, już na szczęście przechodzi. Fronty przeszły na Ukrainę w tym momencie. I już burze będą w kolejnych dniach słabsze, albo nie będzie ich praktycznie w ogóle. Ogólnie te prognozy, które miały być na ostatnie dni, okazały się na szczęście słabsze od tego, co właśnie przewidywaliśmy. Tomasz Machowski podkreśla również, że gwałtowne burze nie są niczym nadzwyczajnym w sezonie wiosenno-letnim. Tego typu zjawiska występują w Polsce cyklicznie, praktycznie co roku, od maja do sierpnia, czasami nawet do września. Ten sezon w tym roku i tak przyszedł bardzo późno, ponieważ cały maj był bardzo chłodny, był chłodniejszy ogólnie od normy, dlatego ten sezon rozpoczyna się dopiero teraz. Burze grodowe w Polsce to nie było coś wyjątkowego, natomiast jak najbardziej rzadkiego. Do godziny 17 w całej Polsce odnotowano 416 zgłoszeń do Państwowej Straży Pożarnej. Słowacja będzie blokowała jedynie te sankcje wobec Rosji, które uzna za szkodliwe dla własnych interesów, powiedział Robert Fico. To reakcja premiera na uchwałę przyjętą w tym tygodniu przez parlament. Rada Narodowa zobowiązała rząd, żeby nie popierał żadnych nowych sankcji wobec Rosji. Robert Fico podkreślił, że uchwała Rady Narodowej jest silnym politycznym narzędziem, na które będzie mógł się powoływać na forum unijnym. Chcę być konstruktywnym graczem w Unii Europejskiej, ale nie kosztem Słowacji. Będziemy blokować sankcje, które uderzają w słowackie interesy narodowe. Sprzeciwiam się fałszywej solidarności, która nam szkodzi. Szef słowackiego rządu ponownie skrytykował unijne sankcje, które jego zdaniem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i bardziej szkodzą samej Unii niż Rosji. Podkreślił swój sprzeciw wobec planów całkowitego wstrzymania importu rosyjskich surowców energetycznych, w tym paliwa dla słowackich elektrowni jądrowych. Do tej pory Słowacja nie zablokowała żadnego z 17 pakietów unijnych sankcji wobec Rosji. Za poparcie ostatniego z nich Robert Fico został skrytykowany przez lidera koalicyjnej Słowackiej Partii Narodowej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy Hiszpanów protestowało w centrum Madrytu. To wyraz sprzeciwu wobec rządu Pedro Sancheza. Manifestację zorganizowała Partia Ludowa, główne ugrupowanie opozycyjne, które oskarża premiera i jego otoczenie o korupcję. Sanchez podaje się do dymisji, skandowały tłumy, które krótko przed południem wypełniły Plac Hiszpański w centrum miasta, mimo temperatury przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Według oficjalnych danych w demonstracji uczestniczyło około 50 tysięcy osób. Był to drugi co do wielkości wiec w Madrycie przeciw rządowi spośród 6 zorganizowanych w tej kadencji rządu. To połączenie literatury z przyrodą, legendy z edukacją, a twórczości dziecięcej z lokalnym dziedzictwem Dolnego Śląska. W Ciechanowicach, niedaleko Jeleniej Góry, odbyła się druga odsłona Festiwalu Literatury Dziecięcej Pagórki Literaturki. Młodzi czytelnicy i ich rodzice mogli wziąć udział w konkursach i grach literackich, posłuchać opowieści pisarzy i spotkać się z ilustratorami książek. Było też wspólne rodzinne czytanie Harry'ego Pottera. Ale ja nie jestem nauczycielem. Jesteś dobry, dlatego ludzie ci ufają. Harry spojrzał na nią z zaskoczeniem. Ja się przebrałam za Harry'ego Pottera. Ja jestem Luną. Przebrałam się za Hermione Granger. A ja za Jona. Ja tam sobie raz na jakiś czas otwieram jakieś fragmenty i sobie czytam. Lubimy się udzielać, fajnie było poczytać, miło spędzić czas z rodziną. Pagórki literaturki. Żeby wejść na górę, najpierw trzeba wejść na pagórek. Żeby przeczytać księgę, trzeba przeczytać książeczkę. Janusz Stańczyk, Fundacja Freski Ciechanowickie. Jesteśmy w przepięknych miejscach, w Dolinie Pałaców i Ogrodów w tej chwili. Przedtem byliśmy w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. To są miejsca, gdzie warto przebywać z dziećmi i z książką. Kolejne odsłony festiwalu odbędą się w pozostałe niedziele miesiąca. Finał 29 czerwca w Jeleniej Górze Sobieszewie. Nazwa Pagórki Literaturki nawiązuje do festiwalu literackiego Góry Literatury, organizowanego co roku w Sudetach przez Fundację Olgi Tokarczuk. Klimat. Ponad 40% produkcji prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. W południowo-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Cóż to był za finał? Zaczęli o 15, a skończyli przed chwilą. Ten finał już przechodzi do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących i najdłuższych. Jannik Sinner i Carlos Alcaraz spędzili na korcie 5 godzin i 32 minuty i rozegrali 5 setów. Dwa pierwsze 6-4, 7-6 wygrał Włoch, dwa kolejne 6-4, 7-6 Hiszpan, a w piątym przystanie 6-6 w gemach Herosi rozegrali super tiebreak do 10 wygranych punktów. Hiszpan wygrał 10-2. Królem Paryża zostaje Alcaraz i to jego drugi wielkoszlemowy tytuł na kortach Rolanda Garrosa i piąty w ogóle. Finał także w piłkarskiej Lidze Narodów. W Monachium mierzą się Portugalia z Hiszpanią. Jest 0-0 i szósta minuta spotkania. W meczu o brązowy medal Francja wygrała z Niemcami 2-0. A w piłce sześcioosobowej wielki triumf reprezentacji Polski. Po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Europy. W finale turnieju w Mołdawii biało-czerwoni pokonali Francuzów 4-2. Po dwa gole strzelili Norbert Jaszczak i Krystian Nowakow. Próba najwyższych lotów także w Ekstralidze Żużlowej. KS Toruń jedzie z Motorem Lublin. Na Motoarenie jest 41-37 dla gospodarzy. W poprzednim meczu Stal Gorzów wygrała 50-40 z GKM-em Grudziądz. Skoro szybkie ściganie, to wyścig MotoGP w Alcaniz u siebie w domu wygrał Hiszpan Marc Márquez. Zawodnik Ducati jest liderem klasyfikacji generalnej po 8 rundach. A w rajdach samochodowych jechali na Sardynii, a wygrał legendarny Francuz Sébastien Ogier. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajęli drugie miejsce w kategorii WRC 2 Challenger, więc Kajto zadowolony. To był bardzo udany weekend dla nas. Do pierwszego miejsca WRC 2 i WRC 2 Challenger zabrakło dosłownie kilku sekund. Mieliśmy trochę problemów, trochę złe decyzje, trochę błędów, jednak mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, odzyskałem swoje tempo w tym samochodzie. Cieszę się, robię postępy, cały zespół też spisywał się dobrze. Jeszcze oczywiście wiele przed nami, mam nadzieję, że zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast z dobrymi punktami wyjeżdżamy do Grecji. I czekamy na Grecję. Dzisiaj w sporcie to tyle. Jutro o godzinie 7 kolejny Sport w Trójce. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz od 15 do 19 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu około 13. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę. Już teraz łap promocję do minus 30% i odkryj tysiące produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Jak tak, to Allegro. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy. Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Samo H. Olga Szućko i Jacek Hawryluk. Dobry wieczór. Samo H na naszym liczniku, wydanie 58. Być może Państwo pamiętają, wprawdzie tydzień temu pauzowaliśmy, ale dwa tygodnie temu w drugiej godzinie opowiadałem o nowej płycie kanadyjskiej śpiewaczki Barbary Hannigan, Electric Fields. Artystka wraz m.in. z Brycem Dessnerem i Davidem Chalmeau wędrowała tropami świętej Hildegardy z Bingen. Dziś do Hildegardy wrócimy, do Barbary Hannigan, ale przede wszystkim posłuchamy przepięknych reinterpretacji muzyki Hildegardy, które nagrał ukraiński duet Hejnali i Andriana Jarosława Sajenko. Płyta Hildegarda wzbudziła już wiele emocji, otrzymała znakomite recenzje w prasie zachodniej, co właściwie mnie zupełnie nie dziwi, bo album to rzeczywiście świetny. Hildegardę połączymy dziś z Akiro Kurosawą. Po 22 odwiedzą nas członkowie zespołu Beryllium, Andrzej Izdebski i Michał Górczyński, którzy opowiedzą o nowej płycie zespołu zainspirowanej filmem Tron we krwi. Ale zanim daleki wschód, to zaczniemy od znacznie bliższego nam świata. Ooh. O Virga Mediatrix Hildegardy z Bingen. Tak muzykę średniowiecznej mistyczki zmarłej w 1179 roku w klasztorze w Rupertsbergu wyobrażają sobie dziś Barbara Hannigan, Katia i Mariela Beck oraz David Chalmeau. Chalmeau również opracował ten oryginalny utwór Hildegardy. To część znacznie większego przedsięwzięcia, w którym muzyka i teksty, także te pisane w wymyślonym przez Hildegardę języku lingua ignota, stały się inspiracją między innymi dla kanadyjskiej śpiewaczki Barbary Hannigan i Bryce'a Dessnera, gitarzysty, którego znamy z zespołu The National. To oczywiście jedna z możliwości współczesnego odczytania muzyki tej kompozytorki, która wiąże głos, w tym wypadku z duetem fortepianowym i elektroniką. Możliwości oczywiście jest wiele i zdaje się, że każdy po prostu dzisiaj chciałby mieć swoją Hildegardę. Za chwilę przedstawię Państwu fascynującą wizję ukraińskich muzyków, którzy sięgnęli po jej twórczość w jakże trudnym dla siebie okresie, ale zanim ta wersja, to proponuję, byśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, powrócili do źródeł, czyli do oryginalnej muzyki, dziś wykonywanej współcześnie przez zespoły muzyki dawnej. Sekwencja O Ignis Spiritus, czyli sekwencja o Duchu Świętym, śpiewa Barbara Thornton i zespół Sekwencja. Thank you. Hildegarda z Bingen, wizjonerka, mistyczka, kompozytorka, uzdrowicielka, reformatorka religijna, uznawana przez kościoły anglikańskie, ewangelickie, starokatolickie i rzymskokatolickie za świętą od 2012 roku, ogłoszona także doktorem kościoła katolickiego. W ubiegłym roku pamiętam, że poświęciłem jej twórczości całe wydanie audycji Samocha, zwłaszcza, że pojawiły się bardzo ciekawe nowe wersje jej muzyki. Ale to był wyłącznie początek, ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiły się kolejne nagrania i kolejne nowe płyty, które wpisują się w ten nurt przywracania pamięci o frankońskiej mistyczce. Tym razem po twórczość sięgnęła Barbara Hannigan, o której już opowiadałem i dwa tygodnie temu, i trochę dzisiaj. No ale przede wszystkim sięgnął także ukraiński artysta Hejnali. To kompozytor i artysta dźwiękowy mieszkający w Kijowie, Olek Szpudejko, który z jednej strony fascynuje się średniowieczną muzyką, polifonią średniowieczną oraz muzyką elektroniczną, czyli jakby skrajnościami. W 2020 roku wydał album Madrigals i wtedy, przyznaję, po raz pierwszy usłyszałem o tym artyście. To były takie bardzo swoiste reinterpretacje muzyki dawnej, dokonane przy użyciu syntezatorów modularnych. Później pojawiła się kolejna jego płyta, Kiev Eternal. To był hołd dla rodzinnego miasta. No a teraz sięga po Hildegardę. To jest muzyk związany z festiwalem Unsound. Myślę, że być może część z Państwa pamięta jego występy właśnie na Unsoundzie. Jest związany z tym festiwalem i jego nowe projekty wydawane są także w wytwórni Unsound. Teraz Szpudejko połączył siły z wokalistką, ale także kompozytorką i flecistką Andrianą Jarosławą Sajenko i by wykonać właśnie muzykę świętej Hildegardy z Bingen. Sajenko pochodzi z Lwowa. Oryginalnie uczyła się gry na flecie, ale od pewnego czasu przede wszystkim zajmuje się śpiewem i rozwijaniem głosu oraz technik bardzo charakterystycznych, wschodnich. Za chwilę Państwo to usłyszą, ale nie śpiewa wyłącznie muzyki tradycyjnej. Także łączy śpiew ukraiński z jazzem, z muzyką elektroniczną i z improwizacją. I to w tym wszystkim jest najbardziej interesujące, ponieważ na tej płycie nie otrzymujemy, powiedziałbym, takich zwykłych interpretacji muzyki Hildegardy z Bingen, tylko to jest połączenie z jednej strony głosu i takich bardzo osobistych opowieści Andriany Jarosławy Sajenko, ale z drugiej gdzieś tam improwizacji Hejnalego. To nie jest, co powtarzam, grupa rekonstrukcyjna, która udaje, że wszystko jest w porządku i dzisiaj wykonujemy po prostu Hildegardę tak, jak można by było wykonywać. Nie, Hildegarda jest jedynie punktem odniesienia do opowiadania bardzo współczesnych historii. I to są historie tragiczne, zainspirowane tym, niestety, co dzieje się od kilku lat w Ukrainie. Ten album to jest właściwie album złożony z dwóch kompozycji, trwających każda po 20 minut. Będzie można usłyszeć na żywo podczas piątkowego koncertu w ramach festiwalu Efemera. Przypominam, festiwal zbliża się wielkimi krokami i w piątek w warszawskim studiu ATM przed słynnym duetem Sun wystąpi inny duet z zupełnie inną muzyką, czyli z muzyką Hildegardy. Zanim Hildegarda u nas, to mają Państwo także okazję wybrać się na koncert. Mam dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na ten piątkowy występ. No, myślę, że będzie to coś absolutnie wyjątkowego. Także zestawienie Hejnaliego, Sajenko i duetu Sun. No ale przede wszystkim zabrzmi muzyka Hildegardy, bardzo osobiście wykonana i przeżyta przez ukraińskich muzyków. Zatem O Ignis Spiritus, czyli dokładnie ta sama sekwencja Hildegardy, która zabrzmiała przed momentem w wykonaniu grupy Barbary Thornton. No tyle tylko, że w reinterpretacji i w bardzo swobodnym wykonaniu tego duetu. Hejnali i Andriana Jarosława Sajenko. A jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na efemerę i posłuchać, jak to brzmi na żywo, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. prawdziwie kosmiczna Hildegarda z Bingen, dronowa nawet. Przyznaję, że tak wykonywanej muzyki średniowiecznej mistyczki chyba jeszcze nie było, przynajmniej ja nie słyszałem. Przepiękna płyta, dwie długie kompozycje stanowiące jedną całość. Z jednej strony głos Andriany Jarosławy Sajenko, a z drugiej elektronika i syntezatory Heinaliego. Być może we wtorek, jeśli namówię Bartka Chacińskiego, to odtworzymy dla Państwa drugi utwór z tej płyty. Proszę włączyć oczywiście HCH o godzinie 21 w najbliższy wtorek, bo obok muzyki egipskiej być może, że te wątki Hildegardy jeszcze się pojawią. Przy okazji przypominam, świetna recenzja, taka bardzo merytoryczna, pojawiła się tej płyty nawet w serwisie Pitchfork. Sporo innych także tekstów na temat tej płyty, no ale to wszystko także dzięki festiwalowi i wytwórni Unsound, bo to nakładem wytwórni festiwalu ukazała się płyta winylowa i także w ramach festiwalu Unsound ten projekt się pojawił i pojawi się na FMR-ze, przypominam, w najbliższy piątek w Warszawie. Zaraz sprawdzam jeszcze skrzynkę pocztową i jeszcze jedno zaproszenie na ten piątkowy koncert mam dla Państwa. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się na koncert tego duetu i posłuchać, jak Hildegarda brzmi na żywo, to bardzo proszę, jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Heinali i Andriana Jarosława Sajenko. To teraz zgodnie z obietnicą ciąg dalszy Hildegardy i to będzie Hildegarda równie nasza, trochę nasza i nie nasza, ponieważ za muzykę tej kompozytorki wzięła się także w pewnym momencie grupa Bastarda. To był fragment ich projektu z Holland Barok, z muzyką dawną, z takimi bardzo pięknymi inspiracjami muzyką dawną i jeden z utworów właśnie został zainspirowany Hildegardą z Bingen. Paweł Szamburski, Michał Głoczyński, Tomasz Pokrzywiński i Holland Barok. Thank you.